za nowego laptopa 30 zł? No. No to by było super. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 1000 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby, podał resort zdrowia. Parlament jest coraz bliżej wypracowania konsensusu, tak o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich mówi premier. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Raka Krwi. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 946 zakażeń koronawirusem. Zmarło 117 osób, a wyzdrowiało 2228. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że utrzymuje się trend spadkowy liczby zakażeń. Tydzień do tygodnia to jest o 43% mniej w porównaniu do ubiegłego piątku. Także widzimy dalszy spadek zajętości łóżek. W tej chwili już poniżej 6 tysięcy, dokładnie 5909 mamy zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. W ciągu minionej doby najwięcej zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim, 123 przypadki, a najmniej w województwie lubuskim, 14 przypadków. 15 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W sumie w Polsce potwierdzono niemal 2 900 000 zakażeń. Zmarło 73,5 tysiąca osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będą jeszcze ostateczne uzgodnienia w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości dotyczące kolejnego głosowania w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Partia rządząca zgłosiła kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń. Natomiast większa część opozycji zaproponowała Marcina Wiącka, którego popierają również posłowie Porozumienia Jarosława Gowina. W ocenie szefa rządu, jednocześnie posła PiS, parlament jest coraz bliżej wypracowania konsensusu, ponieważ obie kandydatury jego zdaniem są dużo bardziej akceptowalne dla szerokiego grona partii. Trochę o to chodzi chyba wszystkim, tak rozumiem, bo przecież były wcześniej głosowane różne kandydatury. Jedne przepadały już na etapie głosowania sejmowego, inne w Senacie. My uważamy, że mieliśmy bardzo dobrych kandydatów, ale ponieważ sytuacja polityczna ukształtowała się tak, jak to widzimy, to te dwie kandydatury dzisiaj są takimi, które już dużo bardziej zbliżają wszystkich i ja myślę, że dojdzie do pewnego rodzaju już ostatecznych wyborów. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że nie ma w tej sprawie zagrożenia dla funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy. Według zapowiedzi sejmowe głosowanie w sprawie nowego rzecznika ma być 15 czerwca. Dotychczas parlament czterokrotnie próbował to zrobić. Zgodnie z konstytucją rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji, rzecznik pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. W połowie kwietnia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w roku prymasa Wyszyńskiego portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. Na stronie wyszyński.polskieradio.pl zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia prymasa tysiąclecia, fragmenty jego homilii oraz wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół. Twórcy serwisu sięgnęli do bogatych zbiorów dźwiękowych Archiwum Polskiego Radia, rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i nagrań Instytutu Prymasowskiego, mówi wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Grzegorz Polak. Mamy przekazy dźwiękowe nie tylko samego prymasa, ale ludzi, którzy byli blisko niego, jak panie z Instytutu Prymasowskiego, ojciec Jerzy Tomziński, były generał Paulinów i Przeor Jasnej Góry. Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia dodaje, że dzięki archiwalnym nagraniom internauci poznają też inną, osobistą stronę kardynała Wyszyńskiego. W których jawi się on jako człowiek pogodny, ale też jako filozof-ekolog. W serwisie umieszczone zostały również reportaże filmowe z najważniejszych miejsc w Polsce związanych z prymasem tysiąclecia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. We Francji z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem zamkniętych jest ponad 5 tysięcy klas szkolnych. Francuskie władze twierdzą jednak, że transmisja koronawirusa w placówkach spowalnia. We Francji zajęcia szkolne nadal prowadzone są w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Minister edukacji Jean-Michel Blanquer poinformował, że w tym tygodniu wykryto niemal 13 tysięcy zakażeń koronawirusem wśród uczniów i ponad 1300 zakażeń wśród pracowników placówek szkolnych. Zgodnie z zaleceniami rządu zamknięte są wszystkie klasy, w których wykryto choćby jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Dwa miesiące temu było to ponad 11 tysięcy. W związku z polepszającą się sytuacją epidemiczną w szkołach francuskie Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że od przyszłego tygodnia do szkół powrócą wszyscy uczniowie dwóch najstarszych klas gimnazjum. Do tej pory 50% uczniów tych klas uczestniczyło w zajęciach w trybie zdalnym. Obecnie we francuskich szkołach wykonywane są masowe testy na obecność koronawirusa, a uczniowie powyżej 6 lat mają obowiązek noszenia masek ochronnych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Raka Krwi. Co roku na świecie wykrywa się coraz więcej przypadków, m.in. białaczki. Problem zauważa Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, który planuje budowę Centrum Terapii Komórkowych dla nowotworów krwi. Jak mówił dyrektor placówki, profesor Krzysztof Składowski, centrum udostępniać ma pacjentom terapie, które obecnie są niezwykle drogie. Tak zwane CAR-T terapie związane z produkcją chimerycznych limfocytów, które podawane są pacjentom. W tej chwili jest to bardzo droga terapia, osiągalna dla niewielu. Myśmy przeleczyli kilku pacjentów z bardzo dobrymi efektami i wiemy, że jest to przyszłość leczenia przede wszystkim nowotworów systemowych, takich jak białaczki, chłoniaki, szpiczak, nogi. Inwestycja powstać ma w ciągu kilku najbliższych lat. Nowotwory krwi to różne zaburzenia komórek krwi, które zatrzymują prawidłowe procesy ich dojrzewania i śmierci. Zmutowane komórki nowotworowe wypierają zdrowe i krew m.in. nie może transportować tlenu albo chronić przed infekcjami. Nowotwory krwi leczy się w różny sposób poprzez chemioterapię albo przeszczep szpiku kostnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale zaraz pogodzeniami, miejscami opady deszczu, a lokalnie także burze. W Łebie 11 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 16, w Warszawie i Augustowie 17, a w Krakowie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Witamy w Trójce i zapraszamy do 15. Yeah. because of your mantle. She said, I'm ready for you. Why, I can't remember anything to this very day except the love. Przed nami spotkanie z trójkowym detektywem. W tę rolę wciela się Katarzyna Cygler, ale to przed godziną 13. Będzie też o naszej klasie, która kończy działalność. To jeden z najważniejszych serwisów w historii polskiego internetu. Użytkownicy już teraz nie mogą zakładać nowych kont. Co się stało z naszą klasą? O tym Państwu opowiemy, ale zajmiemy się też wynalazkiem, nad którym pracują Polacy. Chodzi o gigantyczną, pływającą odsalarkę, która umożliwi masową produkcję wody pitnej z wody morskiej. Mamy piątek, proszę Państwa. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala.

Proszę Państwa, to teraz zajmijmy się odsalarką, nad którą pracują polscy naukowcy, która ma przygotować wodę nawet dla 500 tysięcy odbiorców. Siedzimy teraz przy wodopoju, w którym oczywiście leje się woda zdatna do użytku, ale czy teraz w obliczu katastrofy klimatycznej, która nas czeka, możemy spodziewać się, że nadejdzie moment, w którym woda pitna stanie się towarem deficytowym? W skali świata woda już jest towarem deficytowym. Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska. Jeżeli popatrzymy trochę szerzej poza Polskę, to zobaczymy, że już teraz w niektórych rejonach świata, w krajach takich jak Syria czy inne kraje globalnego południa, już teraz dochodzi do konfliktów o wodę. A czy są kraje, które uparały się z problemem dostępu do wody pitnej? Singapur ma rząd wielkości 30% wody, którą nazywają New Water. Daniel Okruciński ze spółki akcyjnej Christ. Jest to woda, która pochodzi właśnie z odsalarki. Odsalarka to urządzenie do produkcji wody pitnej. Jej działanie tłumaczył w wywiadzie dla Telewizji Polskiej zmarły w tym roku podróżnik Aleksander Doba. To jest odsalarka o napędzie ręcznym. Tu jest mały filtr, wkładam za burtę i pompuję. I na godzinę 3 litry wody mogę mieć odsolonej z tej oceanicznej. Polski zespół pracuje nad nowym rodzajem odsalarki. Czym on się różni? Jest to odsalarka troszeczkę nietypowa. Firma, która się do nas zgłosiła, prosząc nas o współpracę, chodziło im przede wszystkim o to, żeby zrobić taką odsalarkę pływającą, ponieważ zazwyczaj największe zapotrzebowanie na wodę jest w krajach, które mają dobrze rozbudowaną linię brzegową, ale zabudowaną. Są kraje, w których te systemy działają. Egipt jest takim przykładem. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa próbował pić wodę z kranu w Egipcie, to wie, że ten smak nadal tam pozostaje, ta sól tam nadal pozostaje, nawet jeżeli ta woda jest zdatna do tego, żeby wziąć prysznic, żeby się umyć. Ona nie smakuje tak jak nasza woda z kranu, która jest po prostu przyjemna, czysta, zdrowa. Zanim dojdziemy do takiej trudnej sytuacji, w której będziemy musieli odzyskiwać wodę morską, to lepiej zapobiegać utracie wody i troszczyć się o środowisko naturalne, zwłaszcza o dzikie tereny i dziką przyrodę. Ponieważ to ona zatrzymuje wodę w środowisku i jest naszym sprzymierzeńcem w utrzymaniu zasobów wodnych. Nad nowym projektem takiej maszyny pracuje polski zespół z Gdyni. Gigantyczna pływająca odsalarka ma być wykorzystywana na Bliskim Wschodzie. Na razie korzystają z tego wynalazku kraje, które muszą korzystać z wody morskiej, ale w przyszłości, kto wie, może i Polska, która w wodę nie jest aż tak zasobna jak inne kraje Europy, będzie korzystać z takich rozwiązań, by uzdatniać wodę z Bałtyku. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Started dancing under the streetlight, and you saw me, and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was. I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. Standing in your

spędzają Państwo czas z programem Trzecim Polskiego Radia. Piękna pogoda za oknem przy Myśliwieckiej. Miejmy nadzieję, że to zapowiedź także pięknego weekendu. A my opowiemy Państwu za kilka minut o pewnym bardzo znanym portalu, który niebawem przestanie działać, a chodzi o naszą klasę. 29 minut pozostało do 13. Na szczęście dobra muzyka bardzo powoli się starzeje. Teraz w trójce R.E.M. Na początku, czyli gdzieś w 2006 roku, był fenomenem, a nawet modą. Dziś portal Nasza Klasa jest raczej przedmiotem ironicznych memów, co pokazuje, jak bardzo starzeją się cyfrowe wynalazki w sieci. Ale to już koniec. Właściciel portalu ogłosił, że za 2 miesiące Nasza Klasa kończy działalność. A co dała swoim użytkownikom, sprawdzał nasz reporter. Co się stało z naszą klasą? Jak się pięknie zestarzeli. Naprawdę. Przytyli niektórzy. No a co zrobić, nie? No jak ktoś lubi boczuć, to tak jest. Serwis społecznościowy Nasza Klasa był fenomenem w pierwszych latach istnienia, przypomina informatyk z Gniezna Robert Bazułka. Szał korzystały naprawdę, już można powiedzieć dzisiaj, miliony Polaków. Pan też korzystał? Oczywiście. Tak jak większość chyba z nas, dzisiaj osób w średnim wieku, zafascynowane odszukiwaniem osób z dawnych lat. Szkół podstawowych, szkół średnich. Swoim użytkownikom Nasza Klasa dała wiele emocji. Znaczy, no postarzeli się, nie? Jaka radość, no ja jestem młoda, oni nie bardzo, także patrzę z perspektywy swojej osoby. I możliwości. Była fajnym miejscem. Poszukałam dużo kontaktów właśnie ze szkoły podstawowej, z liceum. Odświeżyłam kontakty później już osobiste. Doszło do kilku takich spotkań klasowych, gdzie to też było bardzo przyjemne. To było niesamowite. Klikać sobie, oglądać znajomych, wrzucać zdjęcia, czekać na lajki. Ale nie wszyscy podchodzili do tej mody tak bezkrytycznie. Nasza klasa to była jakaś wystawka dziwna. To byli ludzie, których ja znałam wcześniej i nie mogłam ich poznać na naszej klasie. To była taka pokazówka, że jestem, nie wiem, za granicą, mam to, jestem pod palmami, a życie ichne zupełnie inaczej wyglądało. Dawne czasy, niebezpieczne, jeżeli chodzi o sieć i internet, dlatego tam mnie nie było. Jedną z przyczyn powolnej cyfrowej erozji naszej klasy paradoksalnie był jej sukces. W pewnym momencie stała się uciążliwa. Nie posiadała mocnych serwerów. Każdy użytkownik przypomina sobie tak zwanego pana Gąbkę, który się pojawiał na ekranie monitora w momencie, kiedy serwery już nie wytrzymały, były przeciążone. Możliwości twórców naszej klasy były zbyt małe, żeby nadążyć za olbrzymami internetowymi jak Facebook. Co się stało z naszą klasą? Nic nie jest dane na zawsze, szczególnie w internecie, gdzie zmiany postępują bardzo szybko. Czy los podobny do naszej klasy czeka też inne media społecznościowe? Niektóre media wychodzą z mody. Myślę, że czeka to kolejne. Widać to na przykład w przypadku Facebooka. Mówi Wiktor Koliński z klubu fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie. Dzisiaj jest to medium ludzi koło 30, 40. Ich dzieci już z tego Facebooka tak chętnie nie korzystają, no bo przecież ich rodzice tam są, no to już jest wtedy taki trochę wstyd. Co po obecnych mediach społecznościowych? Myślę, że pójdziemy w kierunku awatarów. W krajach azjatyckich jest to już bardzo częste. Wielu ludzi żyje w grach i być może będzie kiedyś tak, że będziemy sobie zakładać takie VR-owe gogle, kłaść się do łóżka i leżąc spędzać cały dzień w grze komputerowej, gdzie ciałem i duchem będziemy kontaktować się z innymi ludźmi. To wszystko jest możliwe. Czekamy na lajki i pozytywne komentarze. Tacy jesteśmy w dzisiejszym świecie. Nie wiem, czy to dobrze, ale tak jest. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Pan Gąbka też odpocznie. Nasza klasa ruszyła zaledwie 2 lata po uruchomieniu Facebooka. Portal Marka Zuckerberga po kilku latach okazał się jednak silniejszy. Głównie za sprawą zasięgu, którego nasza klasa nigdy nie miała. Facebook stał się rozbudowaną platformą kontaktów międzynarodowych, ale też i działań marketingowo-handlowych. Za sprawą platformy na znaczeniu straciły nawet strony internetowe, ale od kilku już lat Facebook też traci na znaczeniu, a zyskują inne społecznościówki, takie jak Instagram, TikTok czy Twitter. Słowem, internet nie znosi nudy i stałości. A tematem zajął się Rafał Muniak. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę.

Sistar w programie trzecim. Niespełna kwadrans pozostał do godziny 13:00. O pełnej najnowszej informacje w serwisie Trójki, ale najpierw spotkanie z Katarzyną Cygler. Trójkowy detektyw. Lubimy opowieści o ludziach, którzy dzielnie stawiają czoła trudnym okolicznościom, potrafią sprzeciwić się jawnej niesprawiedliwości, a najbardziej, kiedy jest ubrana w pozór praw i zasad. Ci ludzie podobają się nam z wyglądu, nawet jak odbiegają od standardów urody. A wszyscy mają coś wspólnego. Przenikliwe spojrzenie, bruzdę zadumy i surowości między lekko ściągniętymi brwiami. Uśmiech człowieka, który potrafił być czuły dla dobroci, piękny, wyrozumiały dla naiwności i bezwzględny dla okrucieństwa. Ten typ człowieka, bliżej naszej współczesności, najczęściej przechadzał się z podniesionym kołnierzem po ciemnych uliczkach, trudnych dzielnic mocno zaludnionych miast, w dawnych czasach żeglował po morzach i oceanach, albo biegał z łukiem po lasach Sherwood, czy później nosił kapelusz, rewolwer, nieraz samotnie przemierzał stepy, od czasu do czasu napadając na jakiś bank czy bogacza, którego nikt nie lubił. Jakieś niecałe 400 kilometrów na zachód od Sydney, w Australii, niedaleko małego miasta Grenfell, jest jaskinia Bena Hala, a jakieś 5 godzin jazdy samochodem stamtąd na północny zachód pomnik Bena Hala. Ben Hall był jednym z tych niepokornych, którego zwykli ludzie w Australii uznali za wyjętego spod prawa bohatera. Urodził się w latach 30. XIX wieku. Jego rodzice, jak większość mieszkańców Australii, byli karnie zesłani na wyspę. Ożenił się w wieku 19 lat z 4 lata młodszą Bridget. Po 3 latach urodził im się syn. Wraz z przyjacielem założył farmę, hodował bydło, ale kiedy miał 25 lat, małżeński kryzys, który już trwał, w pewnym sensie skończył się, bo Bridget wyprowadziła się z synem do innego. Tymczasem w okolicy było sporo przestępców. Niektórzy to byli po prostu sąsiedzi Bena, z którymi Ben się teraz mocniej zaprzyjaźnił. Z jednym z nich założył gang i napadał na dyliżansy przewożące złoto, bogate farmy i hotele. To akurat był czas, kiedy w tej części Australii odkryto złoto i szczęśliwych poszukiwaczy było sporo. Generalnie gang okradał na potęgę, jakkolwiek nie zabijał. Jakkolwiek do czasu, bo w końcu to przestępstwo pojawiło się na ich koncie. Śmierć 2 policjantów, jednak nie z rąk Bena. Policja nie była w stanie ich złapać, a jak się udało, to nie była w stanie postawić wystarczających zarzutów, by ich skazać. Znaleziono rozwiązanie. Wyjęto ich spod prawa. To oznaczało, że mógł członków gangu zastrzelić każdy. Prawo miało wejść w życie 10 maja 1865 roku, dlatego członkowie gangu postanowili uciec zawczasu. Ben odłączył się od grupy z niewiadomych powodów, ale miał dołączyć na trasie. Z 4 na 5 maja 1865 roku rozłożył obozowisko. Kiedy się obudził, był otoczony przez policjantów. Zaczął uciekać. Dostał 30 strzałów w plecy. Sam nie oddał ani jednego. Skąd policja wiedziała, gdzie go szukać? Zdradził człowiek, który do tej pory zawsze pomagał. On i policjanci podzielili się nagrodą. Tymczasem prawo, które zezwalało na zabicie Bena w ten sposób, weszło w życie dopiero 5 dni po jego śmierci. Drzewo, pod którym Hal spał, zanim został zastrzelony, stało się wyjątkową atrakcją. Ludzie w latach 20. XX wieku widzieli kulę w pniu drzewa. No, gdyby Państwo chcieli odwiedzić to miejsce, to już tego drzewa nie zobaczycie, bo spłonęło w jednym z pożarów. I wychodzi na to, że wszyscy w tej historii byli przestępcami, ale niektórzy jakby bardziej, czy nie? Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Na kolejne spotkanie z Katarzyną Cygler jutro o poranku. Zapraszamy na weekend. Katarzyna opowie o tym, na jakie wydarzenia kulturalne warto zwrócić uwagę. Teraz w Trójce London Grammar. same. And this life is just a game. Kalifornijska ziemia. Jak słyszeliśmy przed momentem, wcale nie jałowa. London Grammar. Przed nami najnowsze informacje w serwisie Trójki, a Trójka do trzeciej powróci po 13. Now